תרשו לי להציג אותנו. אז קודם כל, אתם עכשיו בתוכנית החללית. זו בעצם תוכנית אינטרנט שרצה כבר יותר משנה, פעם בשבועיים. הולכים הורים לאינטרנט? במוצאי שבת 21:00 בדרך כלל. ובתוכנית הזו אנחנו מספרים על דברים אקטואליים שקורים היום בחלל וכל מיני נושאים אחרים שמעניין אותם לדבר עליהם שקשורים בחלל, כי קורים עכשיו המון דברים בחלל ואנשים לא מספיק מכירים את זה, לא מספיק מדברים עליהם, וזה דברים ממש מגניבים. אז אנחנו אמנם אוהבים לדבר, אבל זה שיש לנו קהל מראה שיש גם אנשים שאוהבים לשמוע. אז תודה שבאתם קודם כל. האירוע גם כן מצולם כרגע, אז הוא אמנם לא משודר בלייב בגלל כל מיני עניינים טכניים שקורים בסביבה הזו, אבל אנחנו נעלה אותו כמה שיותר מהר לאינטרנט, גם בשביל מי שלא הסתכל. אם אתם רוצים לשאול שאלות, אתם יכולים להגיב, מה נקיצו ביוטיוב, או... כן, שתי כוכביות. כן, סמנו בשתי כוכביות, אם יש לך. עכשיו אני אציג אותנו. תציג את עצמך. תודה, בשביל זה אני צריך לתקרה. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי. אני עובד שמדבר על חלל וכנסים בדרך כלל, אומנם לא היחיד, אבל זה הדבר שאני עושה בכל הכנסים. ומה עוד? ואני כותב את הבלוג מסה קריטית שנמצא ב... ומנחה חללית מזה שנת חודש שתיים והמנדה של ספייס אייל שהולכים להצליח חללית על הירח. מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנצמן, צוות הווייב והבידור. אני מתנצל, שכחתי להביא את הבובות הפעם, זה לגמרי אשמתי. לא, זה אשמתי, אני הכנתי אותם ליד הדלת. מתי ליד הדלת? טוב. וכותבת הבלוג סוף העולם הבת מהיציע והסופרת של הספר. שמיים שחורים. שאפשר להשיג אותו. נכון. גם בדוכן של יואב וגם באתר ההוצאה. ואם תשיגו אותו בית, אז תוכלו לתפוס אותי ואני אחתום לכם רק. כן, זה לא, אני לא מוכר ספרים. עדיין. מרכז זכרות עולם. זהו, סיימתי את זה. עוד איתנו עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. אנרגיות אפלות ודברים כאלה. הוא יסביר לנו קצת יותר טוב מזה אחר כך. וכותב הבלוג, היקום הנראה. יעל הילמן שלצידי, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות. ואין לה בלוג. שני הדוקטורים מצד ימין, וואו, זה הצד של הדוקטורים. זה השם! אני לא קראתי את זה עכשיו. הצד... זה הצד של הדוקטורים, הצד של הדוקטורים בהתהוות, ואתה? ואני, ושלח לי. דוקטור ויקטור צ'רנוב. נכון, שמי מומחה לנער רקטית. ודוקטור בועז קרני. הבלוג של ויקטור שנקרא... שאין לו שם ובינתיים לא מתעדכן, אבל נקרא rocketscience.org.il. קל לזכור. ודוקטור בועז קרני, מומחה לפיזיקה של אנרגיות גבוהות. אז אלה אנחנו. אני רוצה להתחיל את התוכנית הזאת דווקא במשהו שאופר זרק. אנחנו נדבר על הרבה דברים, על כך שהאנושות הולכת לחזור בגדול לחלל, עם כוונות רחוקות יותר משהיה אי פעם. נדבר על סופרנובות והחשיבות שלהם, על רציפות היקום. בעד, בעד, בעד. ועוד כמה נושאים, כמה שיתיר לנו הזמן שעומד לרשתנו. אני אתחיל מה שאופר זרק לעברי, שהנושא של האם פלוטו פלנטה חזר פתאום לשיחה. אז קצת בקצרה, ב-2006 איגוד האסטרונומי העולמי, הבינלאומי, החליט שפלוטו איננו כוכב לכת כמו שחשבנו עד עכשיו במערכת השמש, יש רק 8 כוכבי לכת ולא 9 כמו שהיותר מבוגרים מאיתנו זוכרים מספרי הלימוד. פלוטו הפך להיות קבוצה נפרדת של כוכבי לכת ננסיים, יחד עם האסטרואיד הגדול ביותר, קרס, ועוד כמה גרמי שמיים נוספים שנמצאים באזור של פלוטו. יש לזה כמה הסברים מבחינת הקטגוריה, למה הוא צריך להיות כוכב לכת או לא, אבל זו הייתה הפסיקה. ב-2006, העיתונות געשה, המון אנשים ממש נעלבו, שלא יכול להיות שמדיחים את פלוטו המסכן וכולי וכולי. היה את המושי הסתובב עם הכותרת, אני זה שרקתי את פלוטו. כן, מייק בראון שגילה את סדנה, שהוא... נגיד את פלוטו בעצמו שנעלב אצל מיקי מאוס. כן, גם רתמו את העניינים האלה לקמפיין. שלא במקרה אגב, הכלב המצויר קרוי על שם הפלנטה לשעבר. כן, הוא מוצא ממש זמן קצר אחרי שגילו את הפלנטה, ווולט דיסני רתם את גילוי הפלנטה ליחסי הציבור. מעולם לא חשבתי שפלוטו נמצא מדעי. יש גם פלנטה מיקי ודונלד. אולי צריכות להיות. אבל עכשיו, מה שעורר את העניין הזה שוב, זה שהיסטוריון של המדע ואסטרונום בפני עצמו מהרווארד בשם אוהן גינגריץ' טען שבעצם זה בכלל לא החלטה של האיגוד האסטרונומי, פלוטו חב לכת, זה קשור למדעים פלנטריים, ולכן אסטרונומים בכלל לא אלה שצריכים לקבוע מה יהיה הגורל של פלוטו. מלבד זאת, האם הוא כוכב לכת או לא, זה עניין תרבותי. אנחנו רגילים שזה כוכב לכת, אז אין שום סיבה שזה ישתנה. ובנוסף לזה, המושג פלנטה נובע מלטינית, שהמשמעות שלו זה נווד, משהו שזז, כי מי שמסתכל על השמיים ורואה את הכוכבים שהם קבועים במשך כל הזמן, הם רק מסתובבים יחד, הפלנטות משנות את המיקום שלהם מדי לילה, ולכן זה יכול לבלבל, ובגלל זה הם קיבלו את השם הזה של נוודים. אז אם רואים את פלוטו זז, אז הוא פלנטה. אבל לא רואים. אבל רואים אותו בטלסקופ. טלסקופ גדול. גדול מאוד. עכשיו, אז העניין הזה נמצא שוב ושוב, יש הרבה ויכוחים, ומגזין טיים ערך משאל, ורוב הציבור קבע שפלוטו בכל זאת כוכב לכת, והרוחות בעולם האסטרונומיה גועשות. אז אנחנו לא יכולים להכריע בעניין הזה, אני חושב שזה עניין די סימטי, אבל אני רוצה לשאול אתכם, מי מכם חושב שפלוטו צריך להיות כוכב לכת? ומי חושב שלא? בואו, כותבי התשבצים טוענים כל הזמן הזה שזה עדיין כוכב לכת. אז מאחר וכותבי התשבצים הם אלה שמכריעים... מה זה בימן? אתם יודעים שפיות יום מתחיל בידור. מי שמכריע זה רק יפה. אז זהו, אבל בסופו של דבר, הנושא הוא כזה שיש מערכת השמש מספר עצום של גופים קטנים, וגם אם נקבע איזשהו סף של דברים שגדולים מ... לא יודע, 100 קילומטר שיהיו כוכבי לכת, יש המונים כאלה, יש אלפים כאלה. זה לא משהו שאנחנו יכולים להתחיל ללמד בבית ספר, שאם עד עכשיו, בהתחלה עכשיו שיש 9 כוכבי לכת ואחר כך 8, אז עכשיו אנחנו נלך את הילדים ללמוד 1010 כוכבי לכת או משהו מתקרב לזה. גדול שווה מפלוטו ועם יחסי ציבור נהדרים. יפה מאוד. אז עד כאן לגבי פלוטו. שיבדו משהו, מה קרה? נעדכן ב... לא, אתם שום דבר בבתי ספר. נעדכן בהמשך. עכשיו אני אעביר את המיקרופון לאופר, שהולך לספר לנו את הדבר הכי מגניב בקוסמולוגיה. כמה שתמחרו יותר כפיים, יש יותר סיכוי שנוהב אתכם. מזרק האגולה הגדול מאחור. אל תייחסו אליו. כן, אני לא יודע אם הוא הכי גמדים, כל אחד וההגדרות שלו, הם כבר מאוד גמדים. אני ביקשתי שתציג את הדבר הכי גמדים שאתה... כן, אני ביקשה לדבר על מה... עופר, קצת יותר התלהפות על המסך, אני רואה. כן, אני ביקשה לדבר על המחקר שלנו. קרן ביקשה שתציגו את עצמכם עם המחקר שלכם, ואז כולכם אמרתם, זה לא כזה מעניין. לא, סליחה, אני לא חושב לך אפילו לא מעניין. ילדים, לא נריב. בכל מקרה. אז, ואני קלטתי שבעצם על תחום המחקר שלי, באמת לא דיברנו מעולם חרדית. אולי בגלל שמאיזה תחום שהוא יחסית לא מגיע כל כך לכותרות, ואין לו גילויים... לא היו בו גילויים עוצרי נשימה בראשי נממות, היו גילויים מאוד מעניינים, אבל לא דברים עוצרי נשימה. אז אחד אני אדבר על משהו שנקרא הרשת הקוסמית, שמתקשר היטב לנושא המחקר שלי. והרשת הקוסמית זה בעצם המבנה הכי גדול שאנחנו מכירים ביקום. זה מבנה שמורכב בעצם כל הגלקסיה שאנחנו רואים, כל החומר שאנחנו מכירים הוא לא חלק מהמבנה הזה. והוא נוצר, הוא נוצר בעצם מהתפתחות היקום, בעצם זה שהחומר ברח מאזורים מסוימים לאזורים אחרים שהיו מראש טיפה צפופים יותר, אני תכף אראה סרטון שמדגים את זה יפה. הרשת הקוסמית היא, זה אחד הדברים אני ממש מדברים בתחום שלי, יש תמונות ממש יפות, אז אני אראה כמה תמונות. אז זאת תמונה אחת, אפשר לראות, אם אתה מפתח בוטק לאור אז אפשר לראות יותר טוב. אז איפה החץ של You Are Here? כן, אז אין פה באמת חץ של You Are Here, כי התמונה הזו היא תמונה מסימולציה, היא לא תמונה מתצפיות, אבל יש תמונות דומות מתצפיות, זה לא שהדבר הזה מגיע משום מקום. כל מה שאתם רואים פה, כל נקודה בדבר הזה היא בעצם קהילת חומר אפל, שיכולה להתחיל במוחד הגלקסיה. מה? יש לי שני תפקידים בחללית, אחד זה להפיק אותם והשני זה לעצור אותם כשאני לא מבינה על מה הם מדברים. חומר אפל זה... הילה. אוקיי, אז הילה חומר אפל זה בעצם התקבצות של חומר אפל שהיא מהווה את האזור הצפוף שאוגר לתוכו את החומר שממנו נעשות הגלקסיות, ממנו נוצרים החומרים. בעצם זה הילה, ככה היא נקראת, כי היא משהו קצת אמורפי, אבל שמקיף את הגלקסיה, ובעצם הגלקסיה מתפתחת בתוכה. בכל מקרה, כל נקודה כאן היא גלקסיה לצורך העניין. וכמו שאפשר לראות, יש לנו אזורים שהם מעין שרוכים כאלה, במדעית זה נקרא filaments. יש אזורים שבהם נחתכים, שהם צפופים, זה נקרא clusters, ששם בדרך כלל יש צבירים של גלקסיות. יש אזורים ריקים, שנקראים voids, חללים. ופה אנחנו לא קוראים את זה כי זה תמונה דו-ממדית, אבל יש להם אזורים, חלק מהפילמנטים הם אזורים דו-ממדיים, שהם סוג של קירות שמקיפים את החללים. והחלוקה הזאת היא חלוקה שמאוד מקלה לנו להסתכל על הרשת הקוסמית, היא לא חלוקה שקל לעשות אותה בצורה נומרית, וזה חלק מה שאנחנו יודעים עליו. אני אראה פה עוד איזה... עוד שאלה. כן. מה בערך הקטעי מידה? לדעתי פה אנחנו מדברים על... חזמאה. אם אני לא טועה, זה תמונה של כל סימולציית המילניום, זאת אומרת בערך 500 מגה פרסק. זאת אומרת, בערך 1,500 שנות אור כל צד. זה גדול. זה גדול מאוד. זה הסקלות הכי גדולות שאנחנו מכירים. 1,500 מה? שנות אור. מגה פרסק. מגה פרסק, סליחה, מיליון. 1,500, כן. אז בעצם מיליארד וחצי שנות אור. לא, מיליארד פרסק. מגה זה מיליון, ואז כפול אלף זה מיליארד. אז אני אראה פה עוד שתי תמונות יפות, פשוט כי זה, תמונה תלת מזווית שמראה את הסטרטוס. זה חלק שלו. של הבורג, כן. אז כן, הבורג עם היקום. ועוד... למה זה קובייה? פשוט כי... אני כזה רוצה להגיד שמולה. קובייה זה לא גיאומטריה ספירה ליקום. לא, זה לא ספירה סימולציה. פה אנחנו רואים התקבצות של אור, זה אחד ההגבלות המאוד נחמדות שאוהבים לעשות. זה מאוד דומה לאיך שמסתכלים על פני כדור הארץ, רואים ערים, רואים אזורים חשוכים שבהם אין כמעט התיישבות בני אדם, אז זה באמת הקבלה מאוד יפה לאיך, לזה שיש אזורים צפופים יותר ופחות צפופים. ואני אראה פה עכשיו סרטון של דקה בערך של איך מתפתח את הרשת הקוסמית מתוך התווך ההומוגני פחות או יותר שהיקום היה. אפשר לראות שלאט לאט אזורים מסוימים מתחילים להיות טיפה יותר צפופים, אז אני אקח, אפשר לראות את זה עכשיו לאט לאט. אפשר לראות שיש איזה פילמנטים מתחילים להיווצר, והחללים מתחילים להתרוקן, והאזורים הצפופים, הקלאסטרים, זה גם קצת מסתובב תוך כדי, אז אנחנו יכולים לראות את זה מסתובב. כל מה שאתם רואים שזה בסימולציות, פשוט כי בקוסמולוגיה סימולציות זה שיטת המחקר העיקרית. אין לנו דרך לעשות ניסויים בכל היקום, אז אנחנו עובדים במחשב ופשוט נותנים לו לרוץ ולעשות משהו שדומה. אנחנו מכניסים כל התהליכים לפיזיקה שחושבים שאמורים לקרות. איזה קוטר אתה, אתם יכולים לעשות את הצפיות. אנחנו נגיע למדע הבדיוני של בועז. הכוח המניע הוא גרביטציה? גרביטציה בלבד, כי אנחנו מדברים פה על בעיקר חומר אפל, וחומר אפל מופע אך ואף גרביטציה. רגע, אבל אמרת שאלה מפגרת. אמרת שהיקום כביכול היה הומוגני בהתחלה, כי אז למה לא צריך פילמנטים? אז הוא היה הומוגני עד רמה מאוד מאוד מאוד קטנה, היה פלקטואציות מאוד קטנות. הקטן קטן זה כבר התחום ששם. כן, זה כבר התחום של בועז. אז ברמה של התחום של בועז? האמת היא שזה תהליך מאוד מעניין של איך תווך הומוגני מפסיק להיות הומוגני, ובדרך כלל צריך, שוב פעם, תלוי בתהליך, ואני לא מכיר את התהליכים הספציפיים האלה, אבל בדרך כלל מספיקה סטייה מאוד מאוד קטנה מסימטריה מושלמת, דברים שקורים, שתורה קוונטית אומרת שיכולים, שקורים באופן אקראי כל הזמן, בשביל לקבל אחר כך תוצאות מאוד מרחיקות לכת. זאת אומרת, היקום שאנחנו מסתכלים עליו הוא, בקנה מידה הזה הוא מאוד רחוק מסימטריה ומלהיות הומוגני, ובאמת הסטיות הקטנות האלה יכולות לשבור את הסימטריה הבסיסית. זאת אומרת שאם לא הייתה את הסטייה מאוד מאוד מאוד קטנה הזאת, אני רגילה להגיד מיקרוסקופית, אבל אני חושבת שלא, אז היקום שלנו אשכרה כן היה הומוגני. זהו, מה שבועז אומר זה שגם אם התחלנו משהו הומוגני לחלוטין, יש דברים רנדומליים שקורים בגלל אפקטים קוונטיים, ולכן גם אם התחלנו משהו הומוגני לחלוטין, האפקטים הקוונטיים גרמו לזה שזה יצא מסימטריה. אז בכל מקרה היקום שלנו זה לא היה יכול להיות הומוגני. כנראה שלא, לכן יש יקומים מסכימים. שלנו. אבל התוצאה היא שבסופו של דבר, בגלל שהחומר מתקבץ באזורים מסוימים, אז יש אזורים ענקיים. רוב הנפח בעצם הוא ממש ריק. כן, רוב הנפח, אני חושב שאתה יודע את זה היטב, אפשר לראות את זה היטב פה. רוב הנפח של כל דבר בערך חוץ מאשר הניבה של כוכב ניוטרונים הוא ממש ריק. אנחנו ממש ריקים. נשמה שחורה ו... על כמה זמן אני לוקח את סימולציה כזאת? כאילו איזה מחשבים? כמה זמן? וואו, אנחנו מדברים... זהו, זה אחת סימולציות הכי גדולות שנעשו, עכשיו יצאו סימולציות יותר גדולות. זה סימולציות שרצות חודשים רבים על מחשבים של עשרות אלפי מעבדים, או עשרות אלפי קורים, קורים וקורים זה כמה מעבדים, כאילו זה דברים. אני ספציפית חלק מפרויקט בינלאומי שהחוות מחשבים פה יושבת בכנסייה נטושה. אני ראיתי תמונות, זה מבינים את זה הלאה. זה הגיוני, כאילו רק על לקרר כזו כמות של מחשבים בתוך מבני אבן פסיבי. למשל. ואז אתם מגיעים לסוף של הסימולציה וזה לא דומה ליקום ואז... איזה... יא. הלכו הרבה מאוד שמות זה מושם. אצלנו התוצאות מתקבלות מהר מאוד, תשמע. טוב, זה המרתק, ואני חושב שחומרים כאלה, אם היה עכשיו איזשהו סטארט-טרק פעיל, אז בהפקה, אז דברים כאלה הם צריכים להיות שם. כן, אומרת, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה, מהנקודת מבט של חקר היקום. אתה רוצה להסביר? אני רוצה לענות על זה. זה באמת אחד הבעיות. התחומים האלה הם לא נמצאים כמעט בכלל במדע פופולרי או מדע בדיוני, בעיקר כי זה פשוט גדול כל כך שהזמנים שייקח נותנים. אני חושב שהכי קרוב שראיתי זה בסטארגייט יוניברס, שם באמת הם עוברים בין גלקסיות. לא ראיתי אף סדרה או סרט אחר שבאמת הם עושים מעברים כל כך ארוכים. במדע בדיוני זה לא צריך לעצור. נכון. זאת אומרת, זה לא עצר במסד עם כוכבים המקורי. היה איזה קטע שהם ניסו לצאת מהגלקסיה והיה שם איזשהו מחסום וכל מיני דברים כאלה שאז לא היה מושג בכלל, אבל הם ניסו לחשוב על זה. אז כן, זה חלק שבאמת נותן תנופה לדמיון. אז זה לא צריך מורות שיקרה בעתיד. בעתיד. השאלה הייתה, מה הסימולציות מורות שיקרה בעתיד? טוב, קודם כל צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על מה שאתם ראיתם, הסרטון של הדקה, זה משווה בערך להתפתחות של היקום 13.8-9 מיליארד שנה, כן? אז, וההתפתחות הולכת ומתה גם, ככה שאנחנו לא תומכים יותר מדי להסתכל הלאה, כי אנחנו לא נהיה. אז אם יש מישהו שקצת איתן להגיד את זה, באופן כללי זה ימשיך להצטמצם ולהצטמצם, כי פשוט גרביטציה זה מה שמשפיע. אז זה ילך להצטמצם ולהצטמצם. עכשיו, אם אנחנו הולכים ממש ממש רחוק, אז אנחנו מדברים על, נתתי על פעם, סוף העולם, סוף היקום, היקום ממשיך להתרחב, ממשיך להאיץ, יהיה לנו איים בודדים של גלקסיות שהיו נפרדות במרחק, אי אפשר לראות בכלל את הגלקסיות האחרות. התקררות. התקררות, יש הרבה מאוד תהליכים שיקרו, אבל זה כבר לא קשור ספציפית לרשת הקוסמית, זה כבר הרבה הרבה יותר עדיף, אנחנו מדברים על זה. אני לא זוכר כמה סדרי גוד יותר מגיע לגוד. אוקיי, זה מרתק. נעבור עכשיו... אז ככה, אני אחת ולתמיד אכניס כאן תיקון בצורה שיואב עונג להציג את המחקר צפנות, כי זה לא מדויק. תספקו אותך. אז ככה, זה לוקח כמה שנים. אז ככה, נתחיל מההתחלה. יש הרבה סוגים של כוכבים, סוגים השונים. הרבה מהכוכבים אפילו אומרים שיותר נמצאים במערכות בינאריות. מה זה אומר המערכת בינארית? זה אומר שני כוכבים שבעצם מתפתחים אחד עם השני, סובבים אחד סביב השני, וזה החיים שלהם. עכשיו, כמו שאמרתי, יש הרבה סוגים של כוכבים, אז ישנה אפשרות גם שזה מתקרב למה שאני חוקרת, שאחד מבני הזוג הוא ננס לבן. שננס לבן זה כוכב מאוד מאוד, אני לא אדבר כרגע ממה הוא עשוי, הוא מאוד דחוס. אז בואו נגיד שיש לנו כוכב מאוד מאוד דחוס, והבן זוג שלו הוא כוכב סדרה ראשית, שכוכב סדרה ראשית זה כוכב כמו השמש. ועכשיו יכול להיות בעצם שלוש אפשרויות כאן. הם יכולים להיות מנותקים, כלומר אין מעבר מסה ביניהם, סובבים אחד סביב השני, וההתפתחות היא מנותקית. הם יכולים להיות יחסית קרובים מאוד, בצורה כזאת שהמעטפת של כוכב הסדרה הראשית בולעת בתוכו גם את הננס הלבן, וזה נקרא מעטפת משותפת. ויכול להיות המצב המעניין שבו זה מנותק חלקית. כשמנותק חלקית, מה שקורה זה שהננס הלבן בעצם אוכל לאט לאט את כוכב הסדרה הראשית. הוא סופח ממנו מסה, ומין צורה כזאת שהוא בא אליו, מסתובב סביבו, נופל. מה מעניין בזה? שהוא לא יכול להחזיק ככה הרבה זמן הננס הלבן, כל כמה זמן הוא נהיה לא יציב, ומחליט להעיף את כל המסה שהוא אגר, ואני אתקן את עצמי, לאו דווקא כל המסה. יש בעצם שלוש אפשרויות, הוא יכול להעיף את כל המסה, פחות ממה שהוא אגר, או יותר ממה שהוא אגר. זה נקרא נובה, וזה מה שאני חוקרת. חוקרת נובות. מערכות שמייצרות נובות, רגע, אבל זה מתקרב לסופרנובה, כן, יהיה גם סופרנובה. עכשיו מערכות, עכשיו אני אקפוץ רגע לסופרנובה. סופרנובה זה דבר מגניב, התפוצצות, משהו לא נורמלי. יש הרבה סוגים של סופרנובה. המגניב ביותר מהם הוא הסופרנובה טייפ 1A. למה הוא כל כך מגניב? בגלל שהוא נוצר בתהליך מאוד מסוים שכבר אני אסביר אותו. מה המיוחד בתהליך המסוים הזה? זה בגלל שזה תהליך נורא ספציפי שמייצר את הסופרנובה טייפ 1A, הוא תמיד נותן את אותו עקומת אור, אותו בהירות, אותו זמן דעיכה, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בו בתור סרגל בעצם, למדוד איתו מרחקים. מכיוון הוא נקרא נר סטנדרטי, הוא מכיר. מכיוון שהוא כל כך בהיר, אז הוא כל כך חזק, הבהירות שלו מגיעה לעוצמות מדהים יותר מגלקציות שלמות. ולכן משתמשים בו כדי למדוד מרחקים לגלקציות מרוחקות מאוד, של מאות, מאות אלפי שנות אור, ממש כאילו משהו רציני, אז אנחנו יכולים למדוד את המרחקים עצומים. עכשיו, יש שני תיאוריות איך אפשר לקבל סופרנובה טייפ 1B. שניהם מסכימים שצריך שננס לבן יעבור מסה קריטית מסוימת, שהוא פחות או יותר 1.4 מסות שמש. איך הוא יעבור את המסה הקריטית הזאת? שני אפשרויות. זה חייב להיות כוכב בינארי שאחד מהם הוא ננס לבן. האופציה היא או שהשני גם ננס לבן, והם מאבדים את הנס הביתי, נופלים אחד לתוך השני, ובאופן זמני יוצרים ננס לבן גדול מהמסה הקריטית, והוא מתפוצץ. או אופציה שנייה שמתקשר לנובות שלי, שהוא אוכל את, את הסדרה, את הכוכב סדרה הראשית, ואמרתי, יש שלוש אפשרויות, הוא יכול לזרוק בכל נובה את כל המסה, יותר מהמסה או פחות מהמסה, אז נלך על הכיוון שהוא כל פעם זורק פחות מהמסה שהוא עבר. ואז בסוף כל מחזור נובה הוא ישמור לעצמו קצת מהמסה, יגדל לאט לאט ויעשה סופרנובה טייפ 1A. זה מה שאני חוקרת. אני הקשבתי למה שאמרתי, מה שהיה לי בראש זה שחייב להיות ספר ילדים הנובה של יעל. אני ספר ראשי תיבות, ראשי תיבות שצריכות ראשי תיבות בשביל עצמם. עכשיו אני רק אוסיף עוד משהו נורא נורא מגניב לגבי הסופרנובה טייפ 1A. שני קבוצות של חוקרים נפרדים לפני כמה שנים החליטו למדוד את המרחקים למרחקים מאוד רחוקים ביקום. מה שהם רצו לעשות שניהם, זה היה בתקופה שהתיאוריה הייתה שהיקום מאט את ההתפשטות שלו. והם, זאת אומרת, אז מה הם עשו? הם מדדו את הסופרנובות, הם צפו בסופרנובות רחוקות מאוד. עכשיו, הם צריכים בשביל זה גם הרבה, זה לא פשוט, כי הוא לא אורך שנים. אז הם היו צריכים לצפות בסופרנובה, מהר לנתח אותו כדי לראות איזה סוג סופרנובה זה, לגלות שזה הסוג הנכון, ולקבל מיד בעוד שבוע זמן טלסקופ שוב, שזה לא דבר פשוט, אבל הם הצליחו לעשות את זה, והם גילו בעצם את ההפך ממה שהם חשבו. הם ראו שהרחוקים יותר הם נעים לאט יותר. עכשיו, אם אני מסתכלת עכשיו 4 מיליארדי שנות אור רחוק, ואני רואה משהו שנע לאט יותר, אני בעצם מסתכלת אחורה בזמן 4 מיליארד שנה. כלומר, לפני 4 מיליארד שנה, הם זזו לאט יותר. ואז בעצם הם גילו שהיקום מאיץ את התפשטותו, והם קיבלו על זה פרס נובל בשנת 2011. שאלה, יש הרבה, זאת אומרת, מי שמגלה סופרנובה ישר מודיעים בכל העולם, וכל האסטרונומים מכוונים את הטלסקופים ומסתכלים על זה. אבל יש כמה משימות חלל של בניית טלסקופי חלל שמסוגלים לזהות סופרנובה מהר, מיד כשהיא קורית ולהתריע מהר, כי יש חשיבות מאוד גדולה לפרק זמן הראשוני. למה זה כל כך חשוב? יש גם פרויקט ישראלי כזה. כן, אנחנו רוצים גם לראות את העלייה. בדרך כלל משהו קורה, רואים אותו רק בדיחה, לא רואים מה קורה לו בעלייה של עקומת אור. וזה מה שהם מנסים לתפוס. את הדיחות יש לנו, כי אנחנו יכולים גם, בסופרנובה, לא טייפוני, זה יכול להיות גם שנים. אז דיחות אנחנו יכולים לראות גם אחרי שנים רבות איך זה דועך. אנחנו רוצים לראות את השניות הראשונות, את העלייה, מה בדיוק קורה שם, ספקטרומים שקורים רק בהתחלה, שזה דברים שאין לנו מהם הרבה כי אנחנו מפספסים אותם. ורגע, תזכרתי, זה עוד משהו שנורא חשוב במה שאני חוקרת, כי אנחנו מנסים לגלות כאן סימנים במערכות נובה שאפשר לצפות בהם ולראות שזה מערכת שהיא על סף. ואם אנחנו כל הזמן נמשיך להסתכל לשם, נוכל לתפוס אותו אולי ממש בתחילת ההתפוצצות של הצורה. אז יש לי עוד שאלה, שאלת המשך, כשמדברים על זמנים, כן? כלומר, מה בערך הזמנים של העלייה וכמה זמן לוקחת דעיכה? על ימים... העלייה היא קצרה מאוד. כמה זה קצרה מאוד? שעות, ימים, והכל הדעיכה, החלק המעניין שלו זה כמה שבועות. אחרי זה הוא ימשיך עוד המון זמן, בשנה, שנתיים, אבל המעניין זה ההתחלה שלו, וגם לראות כמה זמן הוא נשאר בשיא, שזה גם... טוב, תודה רבה ליאל. עכשיו אנחנו נעבור לבועז, שרוצה להסביר לנו האם היקום, זו שאלה שכל אחד שואל אותו, כן, לפחות... לפחות פעמיים ביום. האם היקום שלנו הוא רציף או קוונטי? בועז זה בכלל. אז אולי אני אתחיל קצת בלהגיד מה עושה פיזיקאי עם התמחות באנרגיות גבוהות, בפיזיקה של אנרגיות גבוהות. כשאנחנו מדברים על פיזיקה של אנרגיות גבוהות, זאת אומרת אנחנו מדברים על תהליכים שמצריכים הרבה אנרגיה. עכשיו, זה לא באמת הרבה אנרגיה כמו שאנחנו חושבים עליה, זאת אומרת, תחנת חשמל מייצרת יותר אנרגיה ממה שצריך לתהליכים האלה, ואנחנו מדברים על אנרגיה לחלקיק בודד שהיא מאוד גבוהה. במשך, בשנים האחרונות דיברו על המאיץ הגדול, מאיץ החלקיקים הגדול החדש של סרן, אגב של סרן, לא בסרן, סרן זה ארגון, זה לא מקום, ה-NHC, והתחילו לדבר על זה שהוא ישמיד את היקום ויעשה חורים שחורים וכאלה, אבל העניין שזה, מה שעושים שם זה לוקחים חלקיקים, נותנים להם המון המון המון אנרגיה, תודה קרן, וגורמים להם להתנגש אחד בשני, כשחלקיקים מתנגשים אחד בשני, יש... כל מיני תהליכים שקורים, בין השאר אחד מהדברים שיכולים לקרות זה שיכולים מההתנגשות הזאת להיווצר חלקיקים חדשים. ולמה אנחנו צריכים הרבה אנרגיה? כי כמו שאיינשטיין סיפר לנו אי שם ב-1905, מסה ואנרגיה זה אותו דבר. אז אם אנחנו רוצים שיווצר חלקיק שיש לו מסה גבוהה, פתח סוגריים יחסית לחלקיק, סגור סוגריים, אז אנחנו צריכים שכל התהליך הזה יהיה באנרגיה שהיא לפחות מסת החלקיק שאנחנו רוצים, אם לא יותר. אז כשאנחנו מסתכלים על אנרגיות גבוהות, אנחנו מסתכלים על חזית המחקר מבחינת החלקיקים שקיימים, ואנחנו מסתכלים, וזה, האמת היא קצת נוסטלגי, כי זה מחזיר אותי לאיך הצטרפתי לחללית. כי אני שמעתי על החללית כשאופר סיפר לי, תשמע, יואב, יזם, וזה, ותוכנית, ויהיה, ואנחנו מדברים על חלל ואיזה יופי. ואמרתי לאופר, וואלה, נשמע מגניב, אני רוצה להיות שם. ואז אופר הסתכל אליי, טוב, האמת שהוא לא באמת הסתכל אליי, כי זו הייתה שיחת טלפון. אבל אני יכולתי לראות את הגבות שלו מתרוממות. הוא אומר לי, רגע בועז, אבל מה אתה מביא לשולחן כשאנחנו מדברים על חלל? אני יכולה לשמוע, אתה אומר את זה. ואז מה שאמרתי לאופר, שבגלל המחקר שלי, מה שאופר, יעל, יואב, ויקטור מדברים עליהם, זה אובייקטים שבחלל. מה שאני חוקר או עוסק בו זה החלל עצמו, המרקם, בין השאר, אחד מהדברים שעושים אנשי פיזיקה של אנרגיות גבוהות זה המרקם של החלל. Evil scientists are us. ועל זה אני רוצה לדבר. אז יש כל מיני שאלות כשאנחנו שואלים איך נראה החלל, ובין השאר אנחנו שואלים האם כשאנחנו מסתכלים בהגדלה מאוד רצינית על מרחקים מאוד מאוד קצרים, ומרחקים קצרים ואנרגיות גבוהות זה אותו דבר, האם החלל ממשיך להיראות כמו שאנחנו מכירים אותו, או שכשאנחנו מסתכלים במרחקים מספיק קצרים, ותכף אני אגיד מה זה מרחקים מספיק קצרים, האם יש שם איזושהי פיזיקה חדשה. אז כשאנחנו מדברים על מרחקים קצרים, יש לך בעיה עם פיזיקה חדשה? אחורה. המרקם של החלל ומרחקים קצרים, אתה מתכוון שבחלל... אם אני אסתכל פה על החלל כאן, ואז אני אגדיל, ואני אסתכל במיקרוסקופ טוב יותר ויותר, שזה לא יהיה מיקרוסקופ, כן, אבל האם אני אמשיך לראות אותה התנהגות שאנחנו מכירים ממרחקים כאלה, או שאני אראה איזושהי התנהגות חדשה. אני צריך איזושהי תורה פיזיקלית חדשה, כי אני אראה דברים אחרים שהתורה הנוכחית לא יודעת להסביר. אתה מתכוון, בועז הוא פיזיקאי לאנרגיות מאוד גבוהות. אני מוכרח לציין שלאחרונה את יותר מפסיקה את עופר מאשר אותי עם שאלות. כן, הוא למד ממך לדבר הרבה מהראש שלי. שנייה. אתה מתכוון על החומר, כמה שאתה מסתכל את זה? לא, לא, לא, לא. אני מדבר, אוקיי. מה זה חלל מבחינתנו? בואו, חלל, כשאנחנו מדברים על חלל, אנחנו מדברים על הרקע שעליו קורה כל דבר אחר. זאת אומרת, אני מדבר על מה זה המקום. כשאני אומר, המקום הזה, קו רוחב כך וכך, קו אורך כך וכך, גובה כך וכך מעל פני הים. הרשת הזו של הנקודות, עליה אני מדבר, לא אובייקטים של הרשת, אלא הרשת, זאת אומרת, הרקע שעליו אנחנו נעים. כלומר, אם אתה, שוב, סליחה, אם אתה מתכוון לכוס מלאת המים שעל המפה, אז אתה לא מסתכל על הכוס או על המפה, אלא על המיקום של הכוס. נכון. רואים, כשאסביר מילה, אני מבין. אז המרחקים, סדר הגודל של המרחקים שבהם אנחנו מצפים אולי לראות פיזיקה חדשה, זה סדר גודל של 10 בחזקת מינוס 35 מטר, זאת אומרת טיפה יותר ממיליארדית של מיליארדית של מטר. אתה צודק, חשבתי על מיליארד בתור 10 מינוס 18 ולא 10 מינוס 9, אני ממש מתעצב. מיליארדית של מיליארדית של מיליארדית של מיליארדית, אז טיפה יותר מזה. זה ממש ממש ממש מרחקים קצרים. לא, זאת אומרת, התיאוריות שאנחנו מכירים כרגע לא לגמרי מכסות מה שקורה באורחים האלה, במרחקים האלה, אני לא רוצה לגמרי, אני לא רוצה... במילה וחצי, התורה שמדברת על איך החלל מתנהג לא יודעת לטפל במרחקים, היא לא תורה קוונטית, במרחקים קצרים אנחנו חייבים לטפל, לעבוד עם תורות קוונטיות, והתורה שמדברת על החלל, תורת היחסות הכללית, לא משחקת יפה עם קוונטים. לא מסרק, לא, לא, לא... אוקיי. You can move on. רגע, ויקטור רוצה. לא, אני רק רוצה לציין שלקחו שתי דברים שאף אחד בערך לא מבין חוץ מכמה פיזיקאים שעוסקים בהם, כלומר, התורה הקוונטית והתורת היחסות הכללית, ומנסים לשלב ביניהם איכשהו. נהדר. ויקטור, אף אחד לא מבין כולל הפיזיקאים שעוסקים בהם. בכל מקרה... אני רק עכשיו הבנתי פתאום שוויקטור ואני צריכים להחליף מקומות כדי שזה יהיה ממש לפי סקאלה דגדלים שלכם. בכל מקרה, אז עכשיו, כמו שאתם אולי יכולים לתאר לעצמכם מזה שהתחלתי ולדבר על LHC, על ה-LHC שהוא הפרויקט ההנדסי הכי יקר והכי שאפתני לדעתי שלמין האנושי היה אי פעם, שזה נורא נורא מסובך לעשות ניסויים ולבדוק מה קורה בסקאלות המרחק האלה. אבל לפני זמן מה, פרופסור יעקב בקנשטיין מהאוניברסיטה העברית הציע רעיון לניסוי פשוט, מה שנקרא ניסוי טייבלטופ, ניסוי שאפשר לעשות במעבדה סטנדרטית לבדוק מה קורה במרחקים האלה, וזה בעיניי נורא נורא מגניב. זה ניסוי שכרגע אנחנו לא יכולים ליישם אותו, יש לו הרבה מאוד בעיות, אבל הרעיון עצמו הוא נורא מגניב, ועל זה אני רוצה לספר לכם. מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות זה לקחת חפץ ולגרום לו לזוז מרחק שהוא מסדר הגודל הזה של המיליארדית של מיליארדית של מיליארדית של מיליארדית של מטר. איך אנחנו עושים את זה? איך הציע יעקב בקנשטיין לעשות את זה? אנחנו לוקחים... סליחה, נורמטיה. יעקב בקנשטיין הוא מדען עצמי. מה שהוא אומר, הוא אומר כזה דבר. בואו ניקח תיבה. עשויה מזכוכית מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד שקופה. ברמת ניקיון מאוד מאוד גבוהה. נקלה אותה מהתקרה על חוט. ניקח את התיבה הזאת שתלויה על חוט ונעיר עליה, או נפגע בה עם פוטון בודד. פוטון זה חלקיק של אור. אוקיי? פוטון בודד, יש לנו מכשירים שיכולים לייצר פוטון בודד ולשלוח אותו, זה קיים. זה מסובך, אבל זה קיים. עכשיו, האור, כשהוא נכנס לתוך הזכוכית, הוא מעט. בתוך זכוכית אור נע יותר לאט מאשר באוויר. והוא חוזר למהירות ההתחלתית שלו ברגע שהוא יוצא מהזכוכית. אבל מה שקורה באמצע, בשביל לקיים כל מיני חוקי שימור של הפיזיקה, בזמן שאותו הפוטון בודד נמצא בתוך התיבה, הוא מעניק לתיבה קצת מהירות, הוא גורם לה לזוז, הוא דוחף אותה קצת, והיא מפסיקה לזוז ברגע שהוא יוצא החוצה. אני לא מסתכל עליה. לא, לא, אני לא מסתכל עליה. תכף אני אכנס לאיך אנחנו יודעים כמה הזכוכית זזה. הקופסה היא לא חלולה, נכון? לא, לא, תיבה מלאה. כן, כן, גוש מלא. יש המון המון בעיות לעשות עם הניסוי הזה, אנחנו מדברים בקורת בשביל לטפל את הניסוי הזה. השאלה הייתה האם באוויר, האם כל מיני דברים באוויר לא יכולים להשפיע? התשובה היא שיש המון דברים שיכולים להשפיע. אני אולי אוכל להזכיר את חלקם, זה לא ניסוי שאנחנו יכולים לקום ולבצע מחר, זה איזשהו רעיון לבדוק את הדברים האלה. אני רק רוצה לתן, אם פספסתם מקודם, בועז אמר, לפחות אצלכם אפשר לעשות ניסוי. אצלו זה ניסויים תיאורטיים, הוא לא באמת מצפה שתלכו לתלות תיבת זכוכית במרכז החדר ותראו עליה פוטון. בודד. בודד. שניים אפשר. אז, ואחר כך, מה שאנחנו, הדרך שבה אנחנו יכולים לבדוק כמה התיבה זזה, זה בעצם בשביל, על ידי זה שאנחנו מסתכלים על מה קרה לפוטון אחרי שהוא יצא, זאת אומרת, אחרי שהוא יצא מהתיבה, אני שם בהמשך הדרך שלו איזשהו גלאי, שיודע להסתכל ולנתח מה קרה לה, ולפי מה שקרה לפוטון, אנחנו יכולים לדעת כמה התיבה זזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכל, יש המון, המון בעיות, אבל הוא נתן, הוא פרופסור וגנשטיין, עשה הערכה מספרית ואמר שאם אנחנו, הפוטון הבודד שלנו יהיה פוטון של אור סגול, אור נראה סגול, הוא נותן אורך גל מדויק, והתיבה שלנו תהיה תיבה שמשקלה 0.15 גרם, שזה די הרבה, לפחות במושגים שלנו, עם אורך צלע, עם אורך צלע לפאה המרובעת של מילימטר אחד, אז התיבה הזאת, המרחק שהיא תזוז, הוא בערך פי אחד ושליש מאותו אורך פלנק שאנחנו רוצים לבדוק, זאת אומרת ממש ממש קרוב, וזה נורא מגניב בעיניי שבניסוי שהוא יחסית פשוט, כמובן שיש הרבה דברים מורכבים, וצריך לשמור על בקרת טמפרטורה בחדר, אבל זה ניסוי שהוא שוב פעם יחסי, אני מסתכל לעומת מאיץ חלקיקים, לעומת מאיץ חלקיקים, בניסוי יחסית פשוט אנחנו יכולים לבדוק אולי לא מהי הפיזיקה החדשה במרחקים האלה, אבל האם יש, למשל, אם אנחנו עושים את הניסוי ככה שהתיבה אמורה לזוז מרחק שהוא יותר קצר מהמרחק הזה, והיא לא תזוז בכלל, זה אומר לנו שאין דבר כזה לזוז מרחק יותר קצר מאורך פלנק, זה אומר שהחלל שלנו הוא בעצם רשת שאורך של כל ריבוע כזה, או קובייה, או כמה מימדים שלא יהיו לה, הוא אורך פלנק ואין לנו מרחק יותר קצר, וזה אומר שהחלל שלנו הוא לא רציף בסקאלה מספיק קטנה. מישהו אשכרה יכול לבצע את הניסוי הזה? לא. לא, אבל סליחה, אבל אם אנחנו רוצים להגיע לאנרגיות כאלה שרלוונטיות לסקאלת פלנק במאיץ חלקיקים, אנחנו צריכים לבנות מאיץ חלקיקים שהרדיוס שלו הוא פחות או יותר כמו המרחק בין כדור הארץ לירח. תגידו לי אתם מה לדעתכם יקרה קודם. כן, כן. הרבה יותר קל. אני וויקטור פה עובדים על זה. ושזה ממש מגניב. זה שהוא מעלה את העניין הזה, זה לא רק שהוא סתם חושב וכותב מאמרים על זה, מישהו גם כנראה מממן את המחשבות האלה, שזה מגניב, גם אם אי אפשר ממש לבצע את זה. לא, הגעתי למסקנה שיש ספוילרים, ספוילרים למה? אז אנחנו תכף נחזור אליך, אבל אני רוצה קודם... נכון. לא, אז אנחנו נעבור עכשיו לנושא של החברים שאופר הבטיח כבר במשך כמה תוכניות ולא הספיק להגיד את זה. אז אני אעביר לאופר את המיקרופון, ואל תדאגו, אנחנו נחזור לבועז שיספר לנו אחר כך, האם חורים שחורים בכלל קיימים? לא. אם אתם תוהים, אז את כל התוכניות של החללית אפשר למצוא ביוטיוב, בפלייליסט אחד ארוך, ואז תוכלו לראות את הקטעים שבהם עופר אומר, אני אדבר על חורים שחורים סופרמסיביים בתוכנית הבאה, ואו כל אחד אומר, זה התחום של בועז, אני לא יכול להגיד. כן, אז הבטחתי, ולכן אני אקיים. על חורים שחורים אנחנו דיברנו לא מעט בתוכנית. חורים שחורים בדרך כלל אנחנו מדברים על חורים, וכדי שרוב החורים שחורים ביקום, הם חורים שחורים שנוצרו ממוות של כוכב. כוכב פוצץ בסופרנובה, למשל, ומה שנשאר אחרי זה פרט למה שאף, מה שנשאר במרכז זה איזשהו חור שחור שנוצר פשוט כי זה קרס כל כך מהר שזה הגיע למצב שבו הוא עבר את הרף של חור שחור. אבל במרכזי גלקסיות יש חורים שחורים שהם הרבה יותר מסיביים. כלומר, אנחנו מדברים על זה שרוב החורים שחורים נוצרו מכוכבים, אז המסה שלהם בדרך כלל היא מסה של כוכבים, מסת שמש, 10 מסות שמש, כמה עשרות, זה בערך המקסימום שאנחנו מכירים, אני חושב. אבל במרכזי גלקסיות יש חורים שחורים הרבה יותר מסיביים. מה זה הרבה יותר מסיביים? מיליוני, עשורים מיליוני, אפילו כמה מיליארדים של מסות שמש, שזה פשוט מסה עצומה. והשאלה היא איך דברים כאלה נוצרים. עכשיו, הרעיון הקלאסי הוא כמובן שזה התחיל כחור שחור רגיל שהתפוצץ, ואז פשוט חומר נפל אליו והוא גדל וגדל וגדל, שזה אולי יכול לעבוד לחלק מהחורים שחורים האלה, אבל יש לנו חורים שחורים שהם כל כך מסיביים שבתהליכים שאנחנו מכירים היום הם לא יכולים להתבצר בזמן שיש לנו מאז שנוצרו הכוכבים הראשונים. כי כשחומר נופל, הוא צריך לאבד תל זוויתי. ודבר כזה לוקח זמן, ובדרך כלל מה שזה אומר זה שהחומר נופל ויוצר איזושהי עסקה מסביב לחור השחור, שבסופו של דבר החלק הכי פנימי שלה לאט לאט נופל, ואז הוא מתמלא על ידי עוד חומר, וזה דבר שלוקח זמן. ויש לזה איזושהי מגבלה לכמה מהר זה יכול לקרות. ולכן יש חומר שחור שאנחנו לא בטוחים, שלא יכולים להיווצר בתהליכים הרגילים שאנחנו מכירים. אז עלו כל מיני רעיונות, אבל אני חושב שהרעיונות הכי רלוונטיים כיום, זה שהחורים השחורים הבאמת מסיביים האלה, ויש כמה כאלה שהם כל כך מסיביים גם ביקום המאוד מאוד מוקדם, זאת אומרת, משהו כמו מיליארד שנה אחרי המפץ הגדול, יש לנו כבר חורים שחורים במסות של כמה מיליארדי מסות שמש, שזה הרבה הרבה יותר מהיר בשביל להיווצר בתהליכים הרגילים. אז הרעיון הוא שיש מה שנקרא זרעי חורים שחורים, seeds באנגלית, שנוצרו עוד הרבה לפני שנוצרו הכוכבים הראשונים, וזה... יכול להיות שבהמשך, עם הרשת הקוסמית, כן. פשוט משוטטים להם ביקום הזרעים האלה? אז זהו, הרעיון שזה נוצר ביקום המאוד מוקדם, שהיה גם הרבה יותר צפוף. אתה מתכוון בעצם לביקום המיקרוסקופי? לא, לא. הרעיון הוא שזה נוצר באזור מאוד מאוד צפוף, ולכן אחד משני דברים. או שהוא נוצר כחור שחור קטן וגדל מאוד מהר, בתקופה הראשונית, או שהוא מראש נוצר כחור שחור מאוד מאוד גדול, זאת אומרת 50,000 מסות שמש, כן? זה הסדרי גודל שמדברים עליהם בדרך כלל. ושני הרעיונות האלה הם רעיונות מאוד מאוד מעניינים. לשניהם יש אנשים שטוענים ככה, ושניהם אנשים שטוענים ככה, זה נושא פתוח כרגע. אני שמעתי הרצאה שהציעה רעיון לאיך חורים שחורים יכלו לגדול בצורה מאוד נהירה, שזה, אם אנחנו מדברים על היקום המאוד מאוד מוקדם, אז עוד הרבה לפני שנוצרו כוכבים, הרבה לפני שנוצרו גלקסיות, היקום פחות או יותר הומוגני. אם יש לנו אזור שהוא מאוד מאוד צפוף, יותר צפוף מאזורים אחרים, אז יכול להיות שנוצר שם חור שחור, ואז הוא מתחיל לנוע באזור. ומכיוון שהוא נע, הוא נע דרך חומר, ולכן הוא סופח את החומר בצורה הרבה יותר מהירה, מאשר אם החור נופל אליו וצריך לאבד את הזוויתי שלו. שזה רעיון מאוד מאוד מגניב. רעיון אחר הוא שמכיוון שהאזורים כל כך לא צפופים, הם, יש אזורים שהם מספיק סביקים בשביל שיבצר פשוט חור שחור עצום, לא שמעתי, משהו כמו 50 אלף פנס ושם. וזה הרעיונות הבסיסיים ואיך נוצרו בכלל הדיון שקוראים סופרנסיבי. השיטה הזאת רלוונית רק לסופרנסיבים או שיהיה לכל? כן. רואים שמורים במסות, כלומר יכול להיות שמורים שיש כולם שמורים במסות ביניים, אנחנו לא יודעים כי חורים שמורים סופרנסיביים. הסיבה שקל לנו לדעת שהם קיימים זה שעד על פי התיאוריה ועד היום לא נתקלנו בהפרחה של זה, במרכז של כל גלקסיה יש אחד כזה. ויכול להיות שיש כאלה שמסתובבים, אבל זה פחות סביר כי משהו כל כך מסיבי הוא ייפול למרכז של בערך מידה ואז חומר ייפול אליו. זאת אומרת, הוא סביר שהוא יהיה במרכז של, של, של, של איזושהי הסתברות של חומר. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על זה שיש ראיות לכך שיש חורים שחורים סופר מסיביים, אלה שבמרכז הגלקסיות שהם נוצרו בשלב הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו עד עכשיו. שעד עכשיו חשבנו שקודם נוצרה גלקסיה ואז הצטבר חומר במרכז שלה, אבל יש... אני לא זוכר בדיוק מה אמרנו בתוכנית שעברה, אבל מה שאמרתי עכשיו זה התפיסה כרגע. אני חושב שרוב הקוסמולוגים, רוב האנשים שמתעסקים בזה, היום כבר לא חושבים שמרבית הקוסמולוגים הם משהו סופר פסיביים, נוצרו אחרי נוצרו גלקסיה, אלא לפני. אגב, אני דיברתי על 50 אלף מסות שמש, בין זה לבין כמה מיליארד יש כמובן הפרש, העניין הוא שמאותו רגע החומר נופל עליו, או חורים שחורים מתמזגים כשיש ניזון של גלקסיות, אז כמה המרכזים שלהם בסוף לא מתמזגים ואז הם חורים שחורים מתמזגים. זה דברים מאוד מעניינים, יש המון דברים שנובעים מזה, התמזגות של חורים שחורים סופרנסיביים, זה אחד המקורות הכי טובים שאנחנו מצפים להם בגלי כבידה, אבל אנחנו כמובן לא נכנס לזה כי זה לא מעט. יש לי שאלה, לצורך זה יש לי פה כובע אלומיניום. אז עכשיו אני אשאל אותך את השאלה של ה... יש לי גם שלט, The End is Near. מה הסיכוי? תודה לך על זה. אני רוצה להחזיק לי את הכובע אלומיניום. מה הסיכוי שחור שחור... תודה רבה לכם. מה הסיכוי שחור שחור סופר מסיבי שנזרע בתחילת היקום מסתובב והגיע אלינו והבלע את כדור הארץ? קלוש ביותר. למה? תשובה לא נכונה. כמו שאמרתי, אז טוב, יש פה כמה חלקים מהשאלה הזאת, אבל קודם כל, כמו שאמרתי, חור שחור סופר מסיבי מושך אליו חומר, ולכן סביר להניח שהוא יהיה במרכז של חומר, יהיה משהו שאי אפשר לראות אותו. כלומר, זה לא שזה משהו... אפל שמסתובב ואנחנו לא רואים אותו, פתאום יגיע ויוכל אותנו. אז כדי שהוא יגיע... זה כבר מרגיע, כי הרבה דברים שאני מתעסקת בהם הם באמת בלתי נראים ומופיעים פתאום ואוכלים אותנו. אבל חורים שחורים רגילים... הם עלולים. כן, כן, יכולים להסתובב. ורק בשביל להרגיע אתכם, יש רק כמה מיליונים כאלה בגלקסיה. משהו כזה. אולי... אבל צריך לזכור. אבל יש המון גלקסיה! יש המון המון גלקסיה! ויש הרבה חלל בגלקסיה! בדיוק! אז תאכלו בריא ותשתו הרבה מים. לא, אתם צוחקים, את צוחקת, אבל זה בדיוק זה. אנחנו חושבים על הגלקסיה כעל איזה מין משהו מוצק, אבל זה ממש לא. הכוכב הכי קרוב אלינו הוא כמה שנות אור. יש המון המון מרחק בין כל הדברים. האחורים שמורים שמסתובבים, הסיכוי שהם יפגעו במשהו הוא קלוש, כי רוב הגלקסיה נראית. אז הם אולי יספחו כמה גרגירי אבק או קצת גז בדרך, אבל הסיכוי שהם יתנגשו במשהו מסיבי הוא מאוד מאוד קטן. אז אני אגיד לך את מה שמתנגדי החיסונים רוצים להגיד לי, אפסי זה לא אפס? ואפרופו אפסי, בועז עכשיו יסביר לנו... האם חורים שחורים קיימים? נכון לעכשיו התשובה היא כן בסבירות של 99% בערך. גם זה לא אפס. ולמעשה, אם אני זוכר נכון, ההתערבות הישנה בין סטיבן הוקינג זה היה קיפ תורן, נכון? לגבי, סטיבן הוקינג התערב לדעתי עם קיפ תורן לגבי קיום חורים שחורים, ובשלב מסוים זה מי שהימר שחורים שחורים אכן קיימים, סליחה, מי שהימר שחורים שחורים אינם קיימים, הסכים שהוא הפסיד בהתערבות ושילם את מה שהוא היה צריך לשלם. אני לא זוכר מי זה היה זה שהפסיד. הוקינג הפסיד? זה אומר שקיפ תורן קיבל מנוי לפלייבוי. אם הוקינג היה מנצח הוא היה מקבל איזושהי אנציקלופדיה. אז למה הנושא הזה חוזר כל הזמן? לכותרות. זו שאלה. אז הנושא הזה כל הזמן חוזר לכותרות כי הן כותרות והן לא מגזינים מדעיים. אבל כי הן כותרות ולא מגזינים מדעיים. לא, אבל הנושא של חורים שחורים, שוב פעם, 99% זה לא 100%, והנושא של חורים שחורים הוא נושא מאוד בעייתי, בדיוק בגלל שגם חורים שחורים מייצגים את אחת מאותן נקודות קצה בתיאוריה, ששם יש לנו התנגשות בין תורת היחסות הכללית לבין תורות קוונטיות, וכששתי התורות האלה מתנגשות אז אף אחד לא יודע מה קורה, ונוצרים פרדוקסים, ויש כל הזמן פרדוקסים סביב חורים שחורים, ולפני זמן מה חוקרת מאוניברסיטת UNC פרסמה פרפרינט. פרפרינט זה אומר אנחנו מתכוונים לפרסם מאמר, אנחנו שמים אותו עכשיו על האינטרנט, המאמר הזה עוד לא התקבל באף מגזין מדעי, אבל הנה הוא על האינטרנט לעיונכם. לא הצלחתי למצוא את המאמר הזה שהתפרסם במגזין מדעי, אוקיי? ששם היא נותנת פתרון פשוט לפרדוקסים של חורים שחורים, על ידי זה שאומרת שהיא כותבת שחורים שחורים לא יכולים להיווצר. זה כמובן הגיע לאינטרנטים הקרובים למקום מגוריכם, ואני נתקלתי בזה דרך יואב ששלח את הכותרת פיזיקאים נתנו הוכחה מתמטית לזה שחורים שחורים לא יכולים להתקיים. למה אין לנו את השקופית מ-PhD קומיקס שמראה את זה? אשמח לדעת שההתערבות היא תורן, הוקינג ופרסקיל, שהם התווכחו, ואני מחפשת בדיוק על מה הם התווכחו. זה ב-2004. אז אחד אמר שיש, אחד אמר שאין, ואחד אמר שאולי. פרסקיל קיבל את הטוטל בייסבול, דה אולטימייט בייסבול אנציקלופדיה. לא, זה התערבות שנייה, אז השנייה? כן, הייתה התערבות שנייה. וויקי לא מעודכנת! טוב, בכל מקרה, אז אני... אז קודם כל, הדבר הראשון שהדליק אצלי נורה אדומה זה שהמקור למידע הזה היה דרך IFL Science. IFL Science זה דבר נחמד, הוא מספר על דברים נחמדים ומעניינים שקורים במדע, רק הבעיה שלא כולם נכונים. עכשיו, עוד... בכתבה שם צוטט, זאת אומרת, היא נתנה פתרון שמראה שכוכב שמתחיל, אגב, היא לא מדברת על החורים שחורים הסופר מסיביים, היא מדברת רק על החורים שחורים שנוצרו כתוצאה מקריסה של כוכב. והיא כותבת שהיא עשתה סימולציות ובדקה כך ושם, ושכוכב שקורס לתוך עצמו פולט אנרגיה בצורה של מה שנקרא קרינת הוקינג, והוא פולט אנרגיה בקצב כזה שהוא אף פעם, שהיחס בין הגודל שלו לבין המסה שלו אף פעם לא יהיה כזה של חור שחור. כן, אורי? שלום. רק רציתי לשאול פה שאלה, אמרו לי שזה המחלקה לחקירה פורנסית בחלל. זה לא בדיוק. אוקיי. אבל שאלה על חורים שחורים? יש לי שאלה מאוד ממוקדת. בלוטו. כוכב! או לא כוכב! כוכב ומשהו. אתה מאחר לשעה. לא, התשובה היא ברורה. פלוטון לא כוכב. אם כוכב לב. כוכב לב. כוכב לב. כן, כוכב לב. העלילה מסתבכת. זה היה עוד. זה היה מתוכנן. של אייקון, בואו לראות את עובר ווסם רגס. שנייה, לא צילמו חורים שחורים? אני זוכרת שזה... לא! לא, הם חורים שחורים, אי אפשר לצלם אותם, הם לא פולטים אור! אבל יש את הגלאס, הוא הסביר! רגועים מסביב לחור השחור. כן, כן. אנחנו עדיין לא... התשובה היא לא, צילמו במערכת כוכבים ברבור, את מה שנקרא ברבור X1, שזה מערכת בינארית, בדומה למה שיעל דיברה עליו קודם, שהטענה, וזה כנראה מה שעזר ליישב את ההתערבות, שהדבר הסביר ביותר זה שזה, שיש שם חור שחור, אבל לא צילמו אותם. אז צילמו חורים שחורים. לא. לא צילמו ישירות, אבל יש מספיק ראיות, רואים כוכבים שמסתובבים סביב מרכז משיכה משותף שלא נראה, אז צריך להיות שם משהו, והדבר, ודיסקות, סליחה, חומר שמסתובב סביב משהו שלא נראה, ויש עוד כל מיני דברים, קרינת איקס שנפלטת וכל מיני דברים נוספים שרואים. הכל במסגרת ראיות עקיפות, אבל כשמספיק כאלה מצטברות, אז אנחנו אומרים שכנראה ש... קרן, אם את רוצה לדעת איך רואים דברים שלא, שבלתי נראים, אתה רואה מחר ההצעה שלי. קידום עצמי חסר בושה, כל הכבוד. אני לא יכולה להגיד להצעה שלך, כי אני אעשה אותו לעבוד על הפאנל שלנו מחר בארבע. שנייה, לא, אני באמצע שאלה. קרן, סטארטריק לא נחשב. אם יש עדויות לקיומנו של חורים שחורים, למה היא אומרת שאין חורים שחורים? אין לי את האימייל שלה, לא שאלתי. בכל מקרה... זה לא ממש עדות לחור שחור, זה איזשהו... בסדר, אבל עדות עקיפה זה עדיין לא חד משמעי. זה ממה שהוא אומר, אוקיי, זה אין לנו הוכחה... מה כן חד משמעי? רגע, היא נתנה תיאוריה אחרת לקיומנו? לא, היא אמרה שחורים שחורים לא יכולים להתקיים. היא אמרה שמה שאנחנו רואים בברבור X1, או ליתר דיוק מה שאנחנו לא רואים בברבור X1, הוא לא חור שחור. הוא משהו אחר. היא לא אמרה מה. היא לא הציעה מה יש בברבור X1. היא אמרה אין חורים שחורים. בכל מקרה, אז אני עברתי על הפרפרינט שלה, קצת קשה לעקוב אחרי כל החישובים, כי היא לא מראה חישובים, היא אומרת, עשינו סימולציות ככה וככה, ואלה התוצאות, זה נראה לא משהו מאוד חותך, ומה שמעניין זה שעוד באמירה של IFL Science, מצוטט אחד מהפיזיקאים הבכירים שעושה בתחומים האלה, אדם בשם אונרו, שקורא לאמירה שבפרפרינט, שטויות, הוא משתמש במילה שטויות, הוא אומר שזה משהו שנפוץ מאוד אצל אנשים שכותבים על קרינת הוקינג שהם לא באמת מבינים אותה כראוי, אולי חוץ מהוקינג, ובקנשטיין, אבל זאת אומרת, כן, אני לא, זה לא משהו לקחת אותו ברצינות, כאמור, אני חושב שהסיבה שזה עולה לכותרות בגלל ש... חלק מהפרדוקסים שסביב חורים שחורים היו כמה תגליות או כמה תיאוריות מאוד מעניינות לגביהם בשנה, שנה וחצי האחרונות, דברים כמו פרדוקס האינפורמציה, פרדוקס חומת האש, דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם כי אין לי מספיק זמן ואני אנסה לעשות זה במעט מדי זמן אז קרן תהרוג אותי. אבל בגלל זה, והיא מנסה לתת פתרונות לפרדוקסים האלה והפתרון שהיא ניסתה לתת זה איזשהו ניסיון להגיד שחורים שחורים לא יכולים להיווצר, אני הייתי מקבל את זה בערבון מאוד מאוד מאוד מוגבל. שוב, רוב הבעלי הסמכה בתחום אומרים שמה שהיא עושה הוא לא נכון, שאגב זה לא אומר שמה שהיא עושה זה לא נכון, הרבה פעמים מדענים חלוציים מספיק, כל הקהילה המדעית זלזלה בהם בתקופתם ואחר כך גילינו שהם צדקו. אבל אני עם החורים השחורים. ואם אתם רוצים לשמוע יותר על זה, אז היום יש את ההרצאה שלי בשמונה. למה רק שרק עופר? אגב, קרן, אני רוצה להגיד משהו. באייטם הקודם שאני נורא נורא התאמצתי להימנע מהשימוש במילה תנה. ואז כשעופר התחיל לדבר על תנה זוויתי, את נתת לזה לעבור בצורה חופשית לגמרי. אני עושה לך רשמית. התלונה שלך תויקה. ותקבל את היחס הראוי לה, אני מבין. אז בצד הזה של השולחן. יואב רמז לי בעדינות. עדינות, זה היה. אנחנו, אחרי ששמענו את ענייני הקוסמולוגיה והאסטרופיזיקה והדברים, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, כן. ויקטור הביא לנו כמה חדשות גדולות באמת על זה שהאנושות הולכת לחזור לכאן. אנושות אמריקאית, כן. דבר על הסינים האנושות. אבל זה עדיין חדשות נדלות. כפי שידוע, המצב היום של האמריקאים, הוא לא ידוע, אבל מי שלא יודע, אז המצב היום לאמריקאים הוא קצת בושות. במיוחד אחרי שהם הצליחו לנחות על הירח ולנצח את הרוסים בזמנו, והם הגיעו לשלב שבו הם לא מסוגלים לשלוח בני אדם לחלל. היום ישנן שתי מדינות שמסוגלות לשלוח בני אדם לחלל, אחת היא רוסיה, השנייה היא סין. אמריקאים נכון להיום לא יודעים לעשות את זה. וכשהם שולחים את האסטרונאוטים שלהם לתחנת החלל הבינלאומית, אז הם משתמשים בשירותים של הרוסים. הם משלמים. הם משלמים, מן הסתם, הם משלמים הרבה כסף על זה. והחדשות הטובות הן זה שנאס"א הכריזו שב-2017, אם הכל ילך בסדר, ארצות הברית הולכים לחזור ולשלוח אנשים לחלל. נאס"א שילמה והעניקה אחוזים לשיגור לחלל לשתי חברות. אחת היא חברת בוינג, והשנייה היא חברת ספייסקס, נכון? ספייסקס, קוראים לזה שם המלא שלה, נכון? כן. ספייסקס, החברה החדשה והמגניבה שעושה המון טילים חדשים ומגניבים, והם החל מ-2017 הולכים לשלוח אנשים בעצמם. עכשיו, זה חדשות נדירות. א', כי אמריקאים מפסיקים להיות במצב המאוד מביש שלהם שהם נמצאים בו. ב', זה אומר שיש לנו עכשיו כמה ספקים של שיגורים מאוישים. לפני זה נאס"א היו בעצמם שולחים עם מעברות החלל שלהם, הם היו שולחים אנשים לחלל. עכשיו בוינג יכולה לשלוח עם ה-CTS 100 שלהם, נכון היום? זה CTS או CTC? CST. משהו עם CS ו-T. ודרגון הולכים, סליחה, וספייסיקס הולכים לשלוח עם הדרגון המשוחדת שלהם, שזה חזרה לרעיון של קפסול. כלומר, זה משהו שכמו שהיה פעם, זה פשוט מין בועה, מין קפסולה, כן, שבה יושבים הפעם יותר אנשים ממה שהיה פעם, נגיד בחללית הרוסית, בסויוזים שיש היום, אז יש שלושה אנשים, וככה זה בערך בשנות ה-60. הקפסולות האלה הולכות להיות מיועדות לשבעה אנשים, או פחות אנשים ויותר מיטן, והם גם הולכים בשני המקרים להיות, אפשר להגיד להשתמש בהם מחדש. כלומר, הם בוינג טוענים עד 10 שימושים מחדש, וספייסיקס, אני לא זוכר כמה. ספייסיקס גם עושים, הולכים לעשות דבר נורא מגניב. ספייסיקס הולכים לנקות, לא עם מצנח, כי הרבה פעמים הם תראו שכשקפסולה חוזרת לכדור הארץ, אז היא פותחת מצנח בשביל להעיק, אלא הם הולכים לנקות כמו שרואים עם חלליות בכל סרטי המדע הבדיוני. יש להם רקטות בצדי החללית, והם הולכים ממש לעשות. כי לא הבאתם את הבובות שלכם. שימו לב שבניגוד לסרטי מדע בדיוני, לא כדאי לעמוד ליד. לא, לא, לא. לא, אבל הם אומרים שנחיתה בכל מקום יבשתי בדיוק של מסוק. כן, כן. כלומר, הם הולכים להיות... אולי על הגג של הבניין בקריה. הם הולכים להיות מאוד מדויקים. כן. אז תגידי... אבל בסדר, זה הרגע. אז אלה הן חדשות נהדרות. קצת עצוב ש... כלומר, אנחנו חיים סך הכל די בעתיד, אז היינו מצפים למשהו שהוא מגניב יותר מקפסולה שאנחנו כבר השתמשנו בה בשנות ה-60, כן, והלאה. אבל עצם העובדה שאנחנו מצליחים לחזור, האמריקאים מצליחים לחזור לחלל, זה מאוד משמח. ושהם לא תלויים ברוסים שהיחסים שלהם עכשיו איתם לא משהו, אז... עכשיו. לא, עכשיו, זה היה יותר טוב, זה היה יותר טוב, עכשיו זה בכלל... ויקטור, רעיון הטרמפולין ירד? רעיון הטרמפולין, אני לא בטוח. What if we build a giant badger? אתה לא יודע. שרקתי פה איתם. לא, הרעיון של טרמפולין, זה סגן ראש הממשלה הרוסי אמר, הציע לאמריקאים להגיע לתחנת החלל הבינלאומית בטרמפולינה. היה לנו אייטם על זה בחללית. אני ציפיתי לזה. מישהו עשה חישוב כמה גדולה הטרמפולינה? אני התחלתי ואני שכחתי מזה, אני פרצתי את זה. לא, זה יהיה לא שם, זה יהיה לא שם, כן. מה? אוקיי, יש לך. סליחה? כמה מעשה אני נקולה? וואלה, לא זוכר. אבל שבעה אנשים שזה פי שתיים עשר, זה מה שהיה קודם. זה כמה טונות. מדובר על כמה טונות, כי מדובר על קפסולת מטען מוסבת, אז זה פחות מ-20 טון, אבל זה יפה. סויוז מרים 7 טון. זה אני מניח. בקטנה יותר גדול. כן, בקטנה. זאת הולכת להיות. החדשות השנייה הנהדרות בקשר לשגור זה שאמריקאים גם הכריזו, חברת ULA יחד עם Blue Origin, דרך אגב, נורא מגניב להיות מיליונר הייטק, סליחה, מיליארדר הייטק, אתה מקים לעצמך חברת חלל אחר כך. זה הרבה של ויקטור, שאם אתם במקרה יש מיליארדים, כן. ULA זה קבלן השיבורים הכי גדול בארצות הברית, כן, נכון, כל השיבורים הממשלתיים. ובלו אוריג'ין זה חברה שהמייסד של אמזון הקים, כי הוא רוצה שגם, שלא רק לאילן מאסק יהיה חברת שיגורים לחלל, אלא גם הוא רוצה. אז הקיצור, הם קיבלו, הם מפתחים עכשיו מנוע רקטי חדש לשיגורים עם קרוסין. נכון להיום, יש כמה משגרים לחלל, כשדלתא משגרת עם קרוסין, אתה זוכר מה מי משגרים עם קרוסין? אני כל הזמן לא זוכר לגבי הקרוסין, אבל הם משגרים עם המנועים הרוסיים. מה? עם המנועים הרוסיים. כן, אטלס משגרים עם... אוקיי. קרוסין, זאת אומרת? כן. דלק במקום. אז זה נכון להיום, אחד המשגרים של האמריקאים, שיכול גם בתיאוריה לפחות לשגר בני אדם, הוא משתמש במנועים רוסים, כי אמריקאים לא יודעים לפתח את המנועים האלה. למעשה יש איזשהו סיפור, חבר שלי עשה תואר שני באוניברסיטת פורדיו, ושם איזה מרכז חקירת טילים מאוד גדול, והוא קיבל שיעורי בית בתואר שני לעשות, לחשב איזשהו מנוע. והוא בא בשלב מסוים לפרופסור שלו ואמר, תקשיב, אני לא מציע, אני מגיש לך את זה ככה. אבל אני לא מציע, הוא אומר, זה בסדר. זה המנוע הרוסי שהם משתמשים, אף אחד לא מצליח להבין איך הם מקררים אותו, אז אנחנו נותנים אותו לסטודנטים בשביל שאולי הם יגיעו. אוקיי? מי שחר ניסוי תורי. אז מה שקורה זה שאמריקאים, הרוסים מוכרים להם את המנוע, זה מן הסתם ביוקר, מן הסתם לא מספרים מה קורה שם, ועכשיו עם כל היחסים הגרועים עם הרוסים, האמריקאים לא מאוד אוהבים את זה. אז האמריקאים הכריזו שהם הולכים לעשות מנוע שהולך להחליף את זה על גז טבעי, לא על קרוסין, אבל על משהו שהוא טיפה יותר מסובך לעבוד איתו מקרוסין. קרוסין יש לו את היתרון שהוא נורא קל לעבוד איתו. Okay? והם כרגע מפתחים את זה והם מקווים שב-2019, שזה במונחים של פיתוח מנועים, זה למעשה כמעט מחר, יהיה להם מנוע עובד אמריקאי שהם הולכים להשתמש בו והם הולכים להפסיק לקנות את המנועים מהרוסים. שזה חדשות שניות נהדרות, כי פיתוח מנועים חדשים זה תמיד טוב. כן. את המנוע שהרוסים מוכרים לאמריקאים, הם לא יכולים פשוט להנדס אותו הפוך? לא. יש שם, כמו שאמרתי, הם מנסים. אז זה לא שהם לא ניסו, הם לא יכולים... לא יכולים לפרק אותו? לא. הרוסים די שומרים על זה. הם מנסים, סליחה, הם מנסים לעשות reverse engineering על המנועי F1 של הסאטורן 5 שלהם, האמריקאים. מילה אחרונה בקשר לזה, כלומר, נאסא, אני מאוד אוהב את נאסא, נאסא הם חשובים, אבל נאסא היום הם חלק מהבעיה, הם מבינים את זה, הם מנסים לצאת מזה, אבל כשנשיא קנדי הכריז שהם הולכים להגיע לירח, באותו שלב הם אפילו לא שיגרו בן אדם למסלול מסביב לכדור הארץ, אוקיי? ולקח להם 8 שנים להגיע לירח, אוקיי? ולחזור בהצלחה, ובלי כמעט לאבד. היום הם לא מצליחים לחזור על הטכנולוגיה שכבר הייתה להם במשך 8 שנים, אז נאסא היא היום חלק מהבעיה. לא, אני לא אמרתי שהם לא... לחלל. כן. כן, בוודאי. זאת... זה לא קפסולות. לא. יותר מזה, זה קפסולות שהולכות להיות... שאפשר יהיה להשתמש בהם כמה פעמים, שזה די מהפכני, כי קפסולות... כן, זה פריצת דרך, כי קפסולה, יש בעיה בטיסה לאטמוספירה, זה חמורה חם, אוקיי? צריך להגיע, לעצור מ-28,000 קמ"ש קונטר, עד לאפס. והניגון חום הוא זה שאחד הדברים העיקריים שעושה את הקפסולה לחד שימושית, והם כנראה צריכו למצוא דרך שמיגון חום יחזיק יותר מכיסה אחת לאטמוספירה. אני לא יודע, אם יואב ירשה, אני אענה, לא... לא, אנחנו צריכים להתקדם, בסדר? אם יש זמן, אז בסוף, בסדר? אולי פאנית מבטיחה עד 2050. זה היה אייטם. אנחנו מדברים, יש הרבה תוכניות לחלל, מספיק לדבר גם על התוכנית הסינית, להגיע לחלל, לא מדובר רק על תחנת החלל, אלא גם על הירח, למאדים וכן הלאה. ואחת השאלות היא איך להביא אנשים למאדים, כי הדרך למאדים זה בין 8-10 חודשים, זה זמן כל כך ממושך בתנאים של קרינה, והרבה מהמשקל זה מזון ומים ואוויר, דברים, בינוי פסולת שנדרשים בשביל קיום חיים. אחד הדברים שלאחרונה הוזכרו בכל מיני ידיעות שקשורות לתחום הזה, זה האם אפשר לגרום לאסטרונאוטים לישון כל הדרך למאדים, שזה משהו שכחובבי מדע בדיוני זה לא רעיון חדש, אבל יש כבר מי שמדבר על זה ברצינות. וקרן תענה האם זה באמת הולך לקרות. שלום. לי אין סלליות באייטם. לי יש קבוצה עם קצת יותר מדי מוטיבציה. כמו שבועז אמר, אני לא ראיתי את הפייפר, הם לא פרסמו שום מאמר מדעי, הם עשו proof of concept. אז מה שקורה זה ככה, אחת לכמה זמן נאסא נתקפת בעודף מוטיבציה ומחלקת מלא כסף לחוקרים שיחקרו בשבילה דברים. Which is legit. לפני שנה, ביוני 2013, הם חילקו מענקים שנועדו לגרום לחברות קטנות לנסות לפתח דרכים להביא את המין האנושי רחוק יותר. אז יש שם כל מיני דברים מגניבים כמו מנועים אטומיים, ארבע שלבים וכל מיני דברים סופר מגניבים, כולל חברה אחת שלקחה על עצמה לפתח את הקונספט של שינה קריוגנית. זה לא ספוילר, זה לא באמת שינה קריוגנית, אוקיי? אנחנו בכל זאת בשנת 2014. למה לבועז אסור להגיד תנה, ואת יכולה להגיד קריוגנית? תנה מותר לי להגיד. תנה מותר. ובכן, מכיוון שאני עכשיו הולכת לדבר במשך דקה שלמה על זה, ובועז פשוט זורק דברים כמו חלל וממשיך הלאה. שינה קריוגנית, הכוונה היא שמקפיאים בן אדם ואז מפשירים. קצת כמו עוף מינוס הקטע שהוא אומר. זה של המיקרוגל. anyway. אז החברה שזכתה ב-$100,000 לפיתוח תוך שנה של הרעיון של שינה, שזה משהו שכולנו מכירים ונהוג שרובנו עושים אותו חוץ מאשר בתקופה של לפני אייקון, כשרק חצי הרצאה שלו מוכנה, היא כזה. מה שהם הגיעו אליו אחרי שנה, הם הציגו את זה לפני חודש בכנס בינלאומי גדול, והם הציעו דבר כזה. קודם כל מדברים על הרעיון של לשמור אסטרונאוטים בשינה זה מאוד מאוד זול. כי אסטרונאוטים ישנים לא צורכים כמעט מזון, לא, אני אגיד את זה בעדינות, מייצרים פסולת, או מייצרים פסולת בכמות מאוד קטנה, והכי חשוב, לא דורשים מקום. כי הם לא זזים, הם עושים את הקטע של לישון. הם דורשים הרבה פחות חמצן ממה ש... אתה נראה כאילו יש לך משהו להגיד. כששמים אותו באיזה מגירה, זה מה שקורה. כן, אבל ממש יפה ומעוצבת כזה מבחוץ עם קבוע. ושמגיעה לחלל. למאדים ספציפית. הרעיון הוא שלקחת את השנה וחצי הבאה למאדים ולקצר אותה בשביל האדם הבודד. עכשיו, הם הציעו... לא, מבחינה סובייקטיבית שזה יהיה פחות. בסדר. שמונה חודשים. כן, כן, כן, כן, 180 יום, לא יודעת למה זה הכוח לשנה. אני יודעת למה, כי זה חלקי עשר, לא משנה. בראש שלי 180 יום זה שנה וחצי. בקיצור, אני לא צריכה לדעת סטטיסטיקה ולא מתמטיקה. איבדתי את זה לגמרי, הייתי במודול, כן. המודול שהם מציעים הוא דבר כזה, לקרב, צריך לדעת שאנחנו יודעים לעשות את הדברים שהם מציעים היום. הרעיון שלהם פשוט לעשות את זה לטווח זמן ארוך והרבה. למשל, הם מציעים לקרר את הגוף של האדם לטמפרטורה של משהו כמו 30-32 מעלות צלזיוס, שזה קר, אוקיי? לא אמורים לטמפרטורה כזאת. אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. זה למעשה טיפול רפואי מקובל במצבים מסוימים. זה לא נעשה כמו שראיתם בדוקטור האוס, אבל זה כן קורה, כן עושים את זה. אבל אנחנו עושים את זה לכמה שעות או מקסימום לכמה ימים. מה שהם מציעים זה לקרר אנשים בטמפרטורה הזאת למשך שבועיים, פעם בשבועיים להעיר אותם לכמה שעות, שיעשו איזשהו סיבוב בצינור הזה שבו הם חיים ויחזרו לישון. עם סוודר. כן. יעשו סיבוב ויחזרו לישון, יוודאו שהכל בסדר אצל האסטרונאוטים האחרים. א', לקרר, ב', להרדים. יש לנו אפשרות להרדים אנשים. יודעים, נכון? מודעים לזה שהיום יש לנו דרכים טובות שהן לא מבוט בראש להרדים אנשים בקופה ממושכת. למשל, בחדרים, נבוט בראש זה מאוד זול, אבל הוא גורם לשטף דם פנימי ואנחנו רוצים את האסטרונאוטים שלנו בהכרה כשהם מגיעים לבדים. ורצו. עכשיו, הדברים שהם לא התייחסו אליהם, תוכנית שלהם מאוד מאוד יפה, דרך אגב, מאוד מאוד הגיונית מבחינת הבנייה שלהם, צודקים. אנשים ישנים באמת, הסטרס הפסיכולוגי שהם יעברו במשך חצי שנה בחלל, הוא נמוך יותר מאשר של אנשים שערים חצי שנה בחלל. אנשים שישנים חצי שנה בחלל מפרשים פחות פסולת, מה שאומרים. הדבר הקטן שהם יתעלו אלו זה שאין לנו שום דרך לעשות את זה. בכלל, הדברים שהם לא התייחסו אליהם זה דברים כמו, מה עושים לגבי פצעי לחץ? אם הם באפס כבידה, נכון, אבל אתה צריך לשמור שהם ינשמו, אתה צריך לשמור אותם עם צינורות, אתה חייב להכיל אותם איכשהו, זה אומר זונדה, זה אומר IV, זה אומר משהו, זה יוצר לחץ. זה נשמע דברים שפשוט עדיין לא עשו, זה לא מגיע בעל הטכנולוגיה. זה פתיר. זה פתיר. זה פתיר, אבל זה לא ברמה, היפנים כבר פתרו את זה והמשיכו הלאה. זה לא פותר את בעיית הקרינה, אבל למשל, אם את משגרת אסטרונאוטים במודול ממוגן היטב והם כולם ישנים, זה מחייב אותך למגן רק חלק מאוד מאוד קטן ממה שאת שולחת, במקום מכל החלל שבו נכון. הם לא התייחסו למשל לשאלה מי ינטר את האסטרונאוטים הישנים. אוקיי, ראינו איך זה נגמר בפרומטאוס וזה לא... אבל יציאו את רל. פארמר, אני חושב, שבו כל בן אדם הוא עושה לו יום בשבוע, שבו הוא מדבר לו יום בערב, עולם יום. עולם יום, עולם יום. אני לא חושב שפארמר, זה סיפור מעולה, אבל כן. כן, שפארמר לא בעניין. לא. לא, זה סיפור בפנט. אתה לא קראת אותו, כבר עשינו את הדיון הזה 10 פעמים. אני קראתי אותו, אז. לא, אני חושב שזה לא זה. זה או פארמר או מורקוק. אתם נורא מפריעים, זה לא מורקוק. אפשר להמשיך? כפי שיהיה מציין, יש לנו אותם לדוקס, ויש עוד אנשים כמו יואב שצריכים להגיע את המילים. ויהיה, שאותם יואב איתי. זה רעיון ממש מגניב. החברה שפיתחה אותו, את הקונספט, נקראת SpaceWorks. מי שהציג את זה דרך אגב הוא מהנדס אווירונאוטיקה, ולא רופא, ודי רואים שאולי התייעצו עם רופאים, אבל לא ממש הקשיבו להם, כמו בהרבה סרטות, כמה בגיונים. ועכשיו, אני אגיד לכם, הנה המדענית. היה אייטם שהגיש לנו שמוליק שוטטי, שאני חושב שהיה פה קודם, על פרויקט חדש שהיה לספר לך. פרויקט נורא נורא מגניב. תקדימי, אפשר לקרוא לו גם. מדובר על פרויקט תלמידים, פרויקט סטודנטים, שישלחו בעצם לחלל. עכשיו, מאיפה זה התחיל? זה התחיל כמובן מהמדע הבדיוני, הם רוצים לייצר חללית בשם Enterprise פשוט. עכשיו, מי לא רוצה? כן, כן. זה קבוצה של מהנדסים בעצם. והרעיון הוא, החללית הזאת לא תהיה מאוישת כמובן ולא תפוס לאזורים אחרים בגלקסיה, אלא היא פשוט תחוג סביב כדור הארץ. היא בנויה לקבל כ-100 פרויקטים של תלמידים, ניסויים, מעבדות, דברים שיעזור להם להיות מחוץ לכדור הארץ. וכל אחד יכול בעצם להגיש, זאת אומרת, תתחילו לחשוב על דברים. כל אחד יכול להגיש, זה פתוח לכולם. הם צריכים 39 מיליון דולר לזה. רגע, התלמידים עצמם טסים? לא, אבל השם שלהם יטוס, הם יהיו, זה עוד מה שאני רוצה להגיד, יהיה איזשהו רכיב לטוני שיקח איתו צוות וירטואלי, וכל מי שיתרום משהו, השם שלו ייכלל שם והוא יחשב כחלק מהצוות. מה זה מישהו שיתרום? זה התלמידים שיתרמו, זה האנשים שיתרמו להם כסף, ובנוסף לכל זה הם גם פותחים את העיצוב לקהל הרחב. כלומר, הם רוצים שזה יהיה מעוצב בהשראת החלליות מתוכניות המדע הבדיוני למיניהם, וגם את זה הם פותחים למי שרוצה לשלוח, רציני, כן? לשלוח עיצובים שאחרי זה המהנדסים ישברו את הראש, איך אפשר לעצב את זה. זה אמור לצאת... אני רוצה בורג. מה? אתה רוצה לנות? אתה רוצה חללית בורג או שאתה רוצה בורג? אז תשמור את זה רחוק ממני. אני רוצה ז'אן דוק בורג, אפשר? יש. לוקוויישס בורג או משהו כזה? אפשר? מצילי, כן, אני מאשר לך. אז עוד 2019 זה אמור לצאת, אז תתחילו לתכנן. רגע לפני סיום אני רוצה להזכיר כמה דברים חשובים. ארבעה מאיתנו הולכים להיות בפאנל נוסף מחר בשעה 16:00 בסינמטק 2 שנקרא יותר בדיוני ממדע, נכון? אנחנו הולכים לרדת על כמה... על מספר סרטים ו... להעניק תשומת לב רבה לסרטים כמו פרומטאוס, The Core, X-Men, הליקס. ולעשות גיקינג אאוט כללי על הסרטים האלה לקסר אותם מבחינה מדעית. אנשים ראו את פרומטאוס בשבילכם, תעריכו את זה. זה שלא לאחר את הכי נורא שראים. דבר נוסף, ב-18 לדצמבר, זה חנוכה, יהיה כנס מאורות בכך גם בירושלים, כנס מוכרן אף ורק ממדע בדיוני. הנושא של הכנס השנה הוא מלחמה לנצח, בהקשר של 100 שנה למלחמת העולם הראשונה. ואנחנו נדבר על הרבה דברים שקשורים לזה, גם חלקנו ירצו שם, יעשו כמה פנים. חלקנו ינהלו את הכנס ויתרוצצו מצד לצד, כמו תרנגולת כרותת ראש, על הירח. אני מזמין אתכם לחפש אותנו בפייסבוק, אנחנו החללית, תוכנית אינטרנט על חלל. או אותנו באופן פרטי, מי מאיתנו שיש לו פייסבוק, אבל נמצא גם ברשתות חברתיות. אין לי פייסבוק ואני גאה בזה. לאופן אין וואטסאפ, והוא גם גאה בזה, זה לא הופך את זה לבסדר. זה הוויכוח מאחורי הקלעים הקבוע שאני עושה, תשאלנו לסיפור את החולים. יש עצומה לזה שיהיה אותם בלוג. אז תפצו לכולנו, יש הרצאות גם ביומיים הקרובים, אז תחפשו לנו בתוכניה ותבואו לשמוע אותנו. הייתם קהל נהדר, ואנחנו... תודה רבה.